کیفیت مطلوبی که در فضائل و فضیلت ها باید به آیان توجه کنک ببید، برخلاف آیان حرکت کنک ببید، چه بسا که فضیلت هم رذیلت ببید. و این یک مسئله روشن و بسیار واضح برای هر آکسی که مناسبتی با علم و علماء و حتی نه این که طلبه ببید، دانشجو ببید، مشغول به تحصیل ببید، دانشمند ببید، حتی کسی که ادنا مناسبت و مجالستی با بگونه ارتباطی با اهل دانش و علمی بوده، زاند که بدون شک علم و دانش یکی از فضائل بسیار ارزنده این ذاتن. اما اگر همین علم و دانش هم در مسیر صحیح سوق دیگ مبید، ولو علم دین، علم قرآن و علم حدیث، علوم بارگاه خدا بی ارزش هم. علم که از تو ترا نبی ستاند، جهل از آن علم به بود صد بار. علم اگر مایه وسیله برای ترقی دادن سایر فضائل اخلاقی و خدمت به نو و خدمت به جامعه، در خدمت به اسلام و مسلمین قرار بگیرید، منجر به تزکیه نفس ببید، ثمره علم سود و نفع عموم افراد جامعه ببید و خود فردا فردی وارسته و ممتاز در مسائل انسانی و اجتماعی و اخلاقی از دیگران بکند، چیز بسیار ارزنده. اگر علم مایه غرور، مایه فخر، مایه نخوت و فخر فروشی بر دیگران یا ثمره علم، چه فرد عالم و دانشمند در هر رشته و در هر زمینه چیزی ببی که مایه انحطاط جامعه و بدبختی دنیا قرار بگیرید، آن وقتی بزرگترین خسارت و بدترین زشتی و رذیلت در یک انسانه. در طول تاریخ اگر انسان به تاریخ ها در این مسئله بر بگردی، نمونه های بسیار بارز و بیشماری گندی که افرادی که آیا و تی علما همانطوری که اسلام تعالی ما گشته کار بسته و چنای استفادهش کته، مایه نجات و سربلندی ملت ها و گروه ها و جماعت ها و چه بسا که مایه نجات این عالم بوده. و افرادی که در قالب علم و دانش دنبال نفس پروری و فخر فروشی و خود برتری و خود بینی و عجب نسبت به دیگران قرار گرفتند و علمش وسیله کسب دنیا و مقام و پست قرار داده و جاه طلبی در فائل معانه کشته، از آیان بدترین ثمرات در جامعه باقی مانده. خیلی از سلاطین جابر در تاریخ هست که آیانی مسترین محرک در آنی تجبر و تعلی و ظلم و عدوان و گمراهی و ستم پروری، دانشمندان و علمای از خدا بی خبر و تزکیه ناشده و آیانی که چه معنویت علما فاصله اش گرفته. آب دیگند در هندوستان یکی از پادشاهان نسل مغول جلال الدین اکبر، پادشاه معروفی بود، رفته این پادشاه جد آلای اورنگزیب عالمگیره، ولی برعکس بودی این نویا یک انسان ددمنش و حیوان انسان نما، انسان ظالم و متجبر و متکبری که آیه فخر و کبر را به جای برد و رسیم که آیه نسبت به مسائل دین و الهیات به قدر آیه منحرف و گمراه بود تگرد که به جای دین مبین اسلام لقب پاکیزهی که خدا اعلام کتا من جز اسلام دیگه دینی قبول نکنم دین جدیدی بنیان گذاری کن به نام دین الهی اکبر شاهی، و یک سری مراسم و خرافاتی جز مراسم و تی دین جدید قرار داد، حتی در مسائل روزمره و برخورد و ملاقات سلام علیکی که در دین مبین اسلام و مروج این که مسلمان به طرف مقابل سلام دند، السلام علیکم، و طرف باید جواب تا بگشی در جواب و علیکم السلام، دستور داد که شما سلام علیک ای کلمات را حذف کنید، سلام گدیوک، سلام گشوک، باید بگشی الله اکبر، و علیک گروگ باید بگشی جل جلاله. و ادا هدف یه هر دو کلمه یا خداوند متعال عظمت نها، الله اکبر به این خاطر بشک ببین که آیی نام اکبرت، اکبر پادشاه، و جواب دیوکس علیک گروگ باید جل جلاله بگشی که آیی لقب جلال الدینت، و تا جایی پیش رفتی خداویتی گمراهی که صریحاً یک فرعون دومی قرار گرفته بعد از فرعون زمان حضرت موسی علیه السلام، مردم ملت بیچاره اجبار کنگ بودن که وقتی که به قول معروف به قول درباریان باریاب بند تو پانگاهی حاضر بند سر تعظیم خم کنن تو حتی سجده بکن آی دیم. و به جای این مرد ملحد در وقتی تغیان پیش رفته گد که به معجزات پیامبران از جمله بزرگترین، یکی از بزرگترین معجزه های رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلامه علیه که مروچگی موضوع بحث تقریبا من یعنی موضوع معراج که به همین مناسبت سوره اسراء ابتدای آیات قرائت کنک بوده، اسراء و معراج رسول خدا علیه السلام به از مکه به بیت المقدس در شبیه یک شبیه چند لحظه یا بر سواری براق تشریف بلگ رسول اکرم علیه السلام تا بیت المقدس و از بیت المقدس به وسیله یک نردبان غیبی به تعبیر زمان مردم تو انبوشی یک آسانسور الهی و غیبیه که برای آن حضرت پیغمبر بزرگوار علیه السلام رهد یک بودتگید پیغمبر اروج بالا رفتن به آسمان اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم و تا سدره المنتهى و تا نزدیک به عرش تشریف برگ رسول خدا علیه السلام از آیات و روایات ثابت و مسلمین عقیده اند که جسمن پیغمبر علیه السلام خداوند متعالی به این سفر برتگل و تاینتا و در وجود ناظرین پیامبر علیه السلام خداوند متعالی ای کمال به وجود یارد و سرعتی فوق آنچه انسان تصور کند و به تعبیر یک نویسنده نصرانی مسیحی کونستان ویرژیل در کتاب محمد پیامبری است که از نو باید شناخت. موضوع معراج پیغمبر علیه السلام تحلیل کند از لحاظ علمی و گوشی که این سفر سرعت با توجه به روایاتی که نزد مسلمین ها نشان دند که سرعت پیغمبر، سرعت سیر پیغمبر از سرعت نور که در ثانیه چندین میلیون کیلومتر از سرعت نور هم بالاتر بوده، بیشتر بوده. و باز همین چون هم شاباشه این غیر مسلمانی نویسنده یا مشی که این پیمی سرعت حرکت در وجود یک انسان از لحاظ تجزیه و تحلیل های علمی امروزی قابل قبول نهیم، اما چون منوط به یک دیانتی به عنوان دیانت مسیح معتقد و حضرت مسیح صاحب معجزات زانو و معجزات چیزی رو بشن که دیگران از آیه مصر یارگا عاجز ببند، من اشیا قبول دارم که برای پیغمبر اسلام علیه السلام همچین معجزه به وقوع پیوسته. اما این یک مسیحی نظر، یک غیر مسلمی نظر. در مقابل آب پادشاه ملحد و گمراه هندوستان اکبر به جای رسید که در مجمع عامیت کشتی علیه معجزه معراج پیامبر علیه السلام با استهزا الاعاذ بالله و تمسخر و طنز خبر کند و لبگشایی و گستاخی کند تا جایی که وتی وجود کثیف وتی وجود پر از گندگی و تاریکی الحاد و کفر معاذ الله گویا شبیه کن در جای وجود نازنین و وجود نورانی رسول خدا صلی الله علیه و سلم که نور هم در مقابل نورانیت وجود نبی مکرم اسلام شرمسار و سر تسلیم و شرمندگی خمکند خود وجود نور در ای عالم ای به توفیل وجود رسول خدا صلی الله علیه وسلم به صورت طنز اشتید وشی یک انسانی باوتی جسم باوتی بدن و جون چطور تواند که چسم بی برزا برو و مثال پیشکن طنز آمیزانه وتی یک لنگ یا وتی یک پای کسیفیا چست کنت یک پاد سرا اوشتی گشی بچا یک پاد من چه زمین چست کنو درست راست اوشتگ نبی زمین سرا من شن مضطربند و بدن منی لرزگین و من راست درست نتوانو بوشتون چطور یک انسانی کاملا وجودی چی از زمین برود به هفت آسمان و تا به عرش برود برسی ولی بدبختی اشی که اشی ای الهاد و گمراهی با وجودا همه دور هم علمای دنیا فرست جاه طلب باعث بودن به جای اشی که آیه ارشاد و هدایت کوشش بکنند با اگر مستقیما نبی مبارزه با تدبیرهای اسلامی و نحوه های ظریف امر به معروف و نهی از منکر یا حداقل دوری از این پمی انسان گمراه عدم تأیید آیه گمراهی ها اینقدر که در توان هست ولی تاریخ دو چهره علمی زمانا چنان لکدار و سیاه رو نشاندن به ما از خاندانی علمی دوتا مولوی یا به نام مولوی ابوالفضل مولوی فیضی دوتا برادر دنیا فرست و تما و جاه طلبا که استعداد علمیش از لحاظ درس خواندن به اندازه اینید که قرآن تفسیر نویسند به نام تفسیر بدون نقطه تفسیر 30 جزء قرآن معانی و تشریح آیات قرآن به نام تفسیر بی نقطه یعنی در تفسیر قرآن که به زبان عربی تفسیری کنند تشریحی کنند از کلمات عربی استفاده کنند که کلن این کلمات از حروف بدون نقطه ترتیب دیگه بود تکنند شی خیلی علم لوتید از لازم علومات خیلی مهارت لازمین حتی شی کار امثال من با این استعداد کمی که دارم و شاید افرادی بالاتر از من در مسائل علمی کار هر کس نهیم در مسائل ادبی ادبیات عرب و زبان عرب و اصول تکلم عربی صرف نحو عربی و لغت عربی و سایر مسائل که در علم تفسیر ضروریه تسلط بر 14 رشته علمی برای یک مفسر لازمه خیلی تسلط لوتی که انسانی قرآن آیه یا یک آیه مثلا الحمدلله رب العالمین در یک صفحه تفسیر کند تشریح نویسی و یک صفحه حداقل مشتمل بر 10 سطر تفسیر نویسی و ای تمام ستران چوت عد کند و ما مطلبا که مطلب الحمدلله رب العالمین به عربی برگردینی و در ای عربی عبارتا از با استفاده نکن از ب از ت از س از جیم از شین از زا از غین از ف از قاف بزرگ دو نقطه استفاده نکن صرف از حروفی که دارای نقطه نه مثل الف و مانند دال را و سین صاد تا عین و کاف سرکج و کاف کوچک لام میم از این حروف که نقطه دار مبه با این شیوه تمام قرآن تفسیر نویسی اینقدر علم و معلومات داری و همه تفسیرها وقتی که در محضر یکی از علماء ربانی و عارفان کامل زمان وقت حضرت شیخ احمد سرهندی معروف به امام ربانی رحمت الله علیه که همایی باز مبارزه و با تدبیر حسنه سعی در اصلاح اکبر باعث بود که اگر خود اکبر مسلمان نبود اصلاح نبود، ولی چکی درست اصلاح نبود شاه جهان، ولی نوی اورنگزیب عالمگیر یک پادشاه مسلمان عادل نسبتا در هندوستان به حکومت نشت که انسانی در زیر تاج پادشاهی یک عابد، یک زاهد، یک سحرخیز، یک عبادتگزار و یک انسان با ارادت و انسان عارفیت صاحب فیض و برکاتیت. امام ربانی رحمت الله علیه وش هر کسش به زور یا اکبر آباد تعظیم کنن به همه شیبه مشرکان سجده کنند. امام ربانی هرگز نه ربانو گشی همیشه نامش ایرکو امام ربانی، اگر نه علما زیاد هست از زمان. آخر ایک بری خب انسان های حسود که وقت به دام بدبختی گرفتارن سعی کنن دیگران هم مثل وقت گرفتار کنن، ولی انسان های خوب سعی کنن که اگر وقت گرفتار حداقل دیگران وقت نجات داد نکنن دیگری گرفتار نکن. پشتگویی و بدگویی بود که فلانی اینقدر نفوذ داری در میان مردم هند و آیی از دربار حکومت خودداری کن تو دوری اختیار کتا، اگر چنانچه آیی به این منوال ادامه بدند مردم تحت تأثیر این دین جدیدی که اکبر را اختراقته قرار نگیرند، باید امام ربانی رفت و آمد داشته بی، باید حضرت احمد سرهندی رحمت الله علیه رفت آمد بی داشته بی، آباد پانک پادشاه بیت کرنش بکن، تعظیم بکن، احترام بکن، حد اقل آیی سلام بیت پادشاه شپر رکو تا اینکه آواجه جند بیت مختلفین شیوه یا عنوان کنگ بود که بیاد آواجه گوه هرگز من نرو نزده هنچی پادشاه که چه منی رواگا ملت به گمراهی گرفتار بیگوه سوی استفاده بکنن. عاقبت آواجه گرگ بود، دستگیر کنگ بود تو یارگ بود و ادادار دسته گمراه نه از عوام، از همه که در قالب علم و دانشتان به اکبرش گوشته گیا که این مرد که مایزانه هرگز نیه ترا بیاری هم سر تعظیم برا تو جهل نکن، نه که سجده بکن، حتی رکوی نکن، نیم رکوی سری حتی جهل نکن. تی دیما برا پادشاه دستور دا که همه جایی که آی نزدیکت کسی که لوتی پانک آی وارد بی جلوتر دیمترا یک تاغ کوچکی جور بکنن که هر کس او در وقتی که امام ربانیت متوان با قامت راست بیما بیه مجبور بیمونه حد اگر سرا خم بکن چو گوکو به امام شما گوشین سرا خم بکن تو بگذی به همیشی ها مردمان پادشاه تأثیر غلط بدانی که گنده امام ربانی همیدا سر جهل کتو گست دا، در حالی که سر جهل کنه فرزگان اگر ببودی هم اضطراریه چون بوده تاک برزه که سر برز کنه سر لگی نسان وقتی که از در کوچکی پنجره لوتی رجبی ناچار سر خم کن بگذی مشتی بر هنچی تاقی عرب کنید گوندیم که وقتی که امام ربانی ادایت متوان براست بیه باید مجبور بی نزدیک پادشاه هم ها سرا که جهل کند مردم گنده وش اینگو ما تبلیغ کنید که بری که خب تبلیغاتا شعاران ما ایدهیم که امام ربانی ها سجده کو پادشاه دقل رکوی کو پادشاه. امام ربانیش وقتی که یارد در راه گشتی خدا تو زانه که من وقت نره بگم منا برگ انت منم برگ بگم من با آرزو تمایل ذاتی وقت با میل وقت نره بگم ای پادشاه گمراه و ملحد نمگا تو گندگی که منا با زور مامور برگ انت و از آن نقشه انگه خبردار نه. وقتی که او دو وارد بود که آدم پادشاه نشتد چند قدمی و ایدیما تاقی ارکنه گوتا خب الله تعالی و تی بندهی که من یتوکل علی الله فهو حسبه کسی به خدا اعتماد کن خدا فرمانی من آیه بس کافی هم یجعل له مخرجا، خداوند وتی متوکل بنده راه خروج و خلاص و نجات وقت فراهم کن. وقتی که واجه یه حتی ادکا این سحنه ایدی که خوب آدیم پادشاه دو قدم آدیم نشته ایدیم این ساختمان تا چیز ضرورت بود تا چین تاقی جلو که عرب کنه، فورا امام ربانی ذهن ساقبت یک عارف بالله و ولی کامل و عالم به تمام معنی که علم آیا و تی در جهت اصلاح و تزکیه نفس به کار برده و به تزکیه نفس اعلاترین معیار رسته و هزاران انسان یه تزکیه کتگن، فورا ذهنی متوجه بی که در نقشه در کاریم و توتعی بود تکباد من سر جلو بی و چشیه تبلیغات سو بی یه واجهت فورا وقت لوچی ایده وارد بی به طرف پادشاه و کشی یلا برین دیمترا زمین سرا پادان تشکه پادشاه نیم اگر گویا که لگتی جا پادشاه پادان تشکه زمین سرا و زمین خیز باوتی نشتنگاه زمین خیز کن تو دیمای رو پادان دراج کن پادشاه نیم ولی سر خم نکش این نقشه هم خونسای بی اکبره و همی واجه اصلاحی نک با مبارزه که و تا از بین ببارد و خداوند متعال هم انسان تا حد مکلف کتک ای توانه ولی به اندازی که توان کار تربیت شروع کند، کار تعلیم شروع کند، کار تبلیغ مناسب شروع کند و در خاندان سلطنت افرادی که با آواجا متعلق و وابسته از لحاظ تزکیه نفس از لحاظ علم نفوذ پیدا کنند و کار سرمایه گذاری تعلیم و تربیت را شروع کنند، اکبر با کفر و الحاد رو تو میرید تا اینکه کم کم بعد از آیه چوکی جاهیت حالات بدل بوانه بند بدل بوانه بند و همه حسن تربیتی که آروش امام ربانی بنیاد ارکوته در نوه آب مرد ملحد چنان اثر ایرکن که آیه نماسگ اورنگزیب سلطان اورنگزیب عالمگیر مشهور در هندوستان یک انسان عالم عامل و ارادت مند مشایخ دین و صاحب طریقت و صاحب ذکر و کسی بی که آیه از زمان بلوغ تا زمان پادشاهی آیه نماز اشراق تهجد تحیت المسجد حتی صلاة الدها چاشت نماز قضا نبود تهجبار آی مرشد وقتی که چه دنیا روگی گه وسیعت کو منی نماز جنازه یا همه کسی بانید که آیه نماز اشراق و نماز چاشت و تهجد هجبه قضا نبود تهجبار آواجا که مرد و جنازه ایرو این مسئله عنوان کنک بود که بعد کسی جنازه نماز پیسر بی که دارا این صفات بی از من ارادت مندان و شاگردان و مریدان این واضح هیچ کسا بود جرعت نکو خب تمام انسانهای راست بازو نیکیتن نهت که مثل ما کاریش نکتا بوشن بله نه من چمایانو که من اگه قضا نبودتا بشش نه ما هرچی فکر کنه درست ما تهجد گذاری کتا نماز اشراق هم منتا نوافل هم منتا ولی اشیق ما بوشه هیچ قضا نبوده از زمان بلوغ تا به حال نه خیلی از ما قضا بود و جنازه ایرین کسی جرات نکردی ما برو علما حتا فضلا هستین شخصیت علمی ها عرفانی ها درویش ها صوفی ها تمام کسی جرات نکردی ما چه ما این شرایط در ما نیستن آخر عالمگیر با اینکه پادشاه پیش رو گوشی منی شیخا مرشدا هدفشی بود که من رسوا بکنه تو هدفشی بود که منی این رازی که بعد من و منی خدایا بزانتین قسم مزانتین هدفی بود که منی این رازا افشا بکنه اینی و من چون کنو اگر اشیا افشا مکنون منی مرشد و مربی بدون جنازه که دفن کنه که نبی و این وصیت اشی بود الحمدلله من ای توفیق بود که ای چیزان چه من ترک ما با زمان ابتداء جوانی بلوغت تا به حال پیستری کنن در محضر تمام ای علما پادشاه وقت تزکیه شده به وسیله علم و عرفان نماز جنازه و تی پیر و مرشد گوانه بود پیروک آقیمین گمراه نماسه ای پیمین صالح بدرید بر اثر حسن تربیت و عظمت آمازه. ابوالفضل و فیضی بتی تفسیر برند که امام ربانی تأیید بکن، امضایی بکن، ناجب بررسی کن، گوشی اصل تفسیر ایرادی نداری، قرآن صحیح تفسیر بوده و بر اضافه برای درایی یک کمال به خرج دیگه بوده که با جملات بدون نقطه تمام قرآن به صورت بنام تفسیر، نامم تفسیر بی نقطه، تفسیر کنه بوده ولی من تأیید نکنم. چرا؟ به این دلیل که اگر من این کار صحیح این دو نفری که با یک پادشاه ملحد و گمراه ارتباط داره شانی کار درستی من امضا بکنون، مردمان چمشی سوی استفاده کنن، گوشن که شانی این فلان کسان ابوالفضل و فیضی که شانی تفسیر امام ربانی امضا کته، فردا هر کار غلطی کنن با وسیله نیروی این پادشاه، آی گویا من امضا و تأیید در آی شامل اند من در گناه شدی. خب ما دور رفته زیاد هدف اینقدر بیان نه، در مناسبت روز دانشجوها که عرض اون کرد که علم با این که فضیلتی، ولی اگر مثل علم امام ربانی ببید آیی چنایی سمره یا بعد از سالها اورنگزیبها ادبند، عارف بالله ادبند، علمای ربانی ادبند جوربند، و اگر عالم تزکیه ناشدا و جاه پرست ببید مثل ابوالفضل و فیضی و تی علم و وسیله کسب معاش کند، کسب پست و مقام و جاه کند و تن به خرافات یک پادشاه ملحد دند. این قضیه در مسئله علم و دانش، در مسئله علوم معارف اسلامی وقتی مطرحند، دانش آموز ما، دانشجوی ما، دانشمند ما با اینکه در مسائل زمان و علوم جدید و تکنیکی باید پیشرفت بکن، اما همانطور که حضرت امام راحل گشت باید ارتباط حوزه و دانشگاه برقرار ببید، باید دانشجو با دانشمند علوم اسلامی مرتبط ببید، آ وقتی این دانشجو وجود در آینده در پایان تحصیلی بعد از پایان نامه گرفتن از وقتی تحصیلات عالیه یا یک عنصر مفید و مثبتی در همه تخصصی که حاصلی کته برای جامعه بید، و همانطوری که در سخنان ارزشمند مقام معظم رهبری در این مناسبت برای دانشجویان خطاب کنه بوده که شما از رسانه های گروهی عزیزان اشکوته گن، اگر می دانشجو با این رهنمودا و با این ارشادات پیش برود مروچی و یا می طلبه حتی می عالم می مولوی می دانشمند می متخصص تو ام با و تی وظایف اسلامی توجه به مسائل اسلامی با تی کارانا پیش ببارد، رب اعمال من اعمال الدنيا تكون بحسن النيه من اعمال الاخره، چه بسا اعمال دنیوی که مردم آنها هیچ ارزشی قائل نه، ولی چون شخص و تا تزکیه کند، اصلاح کند، اعتقاد و نیت او تیگا صاف کند، پاک کند، همه حسن نیتی که در آیها و با حسن نیت همه عمل دنیای انجام دند، آ عمل جز اعمال آخرت بید. گاهی من مثال جده برای بعضی دانش آموزان یا دوستان، مثلا همین خدماتی که خدمات پزشکی شما در نظر بگیری، یک بیمار دردمندی رنج دیده وقتی که در کنار پزشک قرار گیری و آن پزشک معالجه کند، بیماری آیه برطرف بید، ناراحتی ای برطرف بید، چقدر اشی عمل ارزندگی، ولی شیا بزاری که اگر این پزشک مسلمانی مبید در عالم آخرت هیچ اجری مزدی پیش رب العالمین ندارید ای خدمت. اگر هدف و نیت ای خدمت به انسانیت مبید، صرفا در آوردن پول ببید، ولو مسلمانی ببید، هدفی فقط جمع آوری پول ببید، نوع دوستی و خدمت به نوع فرد مبی هیچ اجری ندارید. اما اگر با روحیه ایمانی و اسلامی و نوع دوستی خدمت ها انجام دن، ولو اینکه وقتی دستوز رو هم گیرید، ایشی علاوه بر عزت و عظمتی که در دنیا کسب کن، علاوه بر مزد حلالی که وقتی کسب کن تگیرید، در عالم آخرت بزرگترین پاداش داری. که انسان وقتی که در حدیث دارین یک چیز آزاردهنده معمولیه، یک چیزی که بوی بدی داری، سر راه کبتا، کنار راه کبتا، یکی همت کن دوری که وشی گذرگاه عمومی مسلمانی چه در ردوی ای بوی بد بایی مشام رسی، احساس ناراحتی کن همین قدر. حتی نه اینکه مثلا بگوشی که برای آیی بهداشت مزره بوی بدیشی مشام ناراحتی کن، لذا من ایشی بردارون سر بیلچه زوری چوبی زوری بردارید ای بوی بدا، یک طرف با دوریدند که از معبر عموم دور رو بی بر کنار بی. ایشی بزرگترین عبادتی. یک خاری شیشه ای از سر راه دور کنک، پیغمبر علیه السلام فرمانی از ایمان هفتاد و اندی اجزایا، اشی هم چه ایمان جزا یک جزئی همی کار کنک، تا چه برسی با معالجه با عمل جراحی با درد سختی که مریض مواجه بوده معالجه بی، چقدر پاداش خوب داری. اما با بعد از ایمان و با دیدگاه اسلامی و با اصلاح عقیده و اصلاح نیت. یا کسی که مخترع برق بوده، هر کس بوده، حالا من این نظام دقیقا نیست، کسی که انرژی برقی در دنیا اختراع کرده، اگر مسلمانی بوده، اگر دارای ایمان به خدا بوده و ایمان به ایمانیات بوده، شما حساب کنید چه اندازه این توهین عظیمین اجری برایشی به همه تعداد، به همه اندازه وسعت استفاده و گستردگی این فایده در دنیا مروچی که در زمینه های مختلف چه انرژی ها استفاده بی با آیه اجر رسی بی حد و بی حساب. ولی اگر ایمان نبود تحیف نام و تواری دنیایی رسید. در حدیث دارین که اولین کسی که حساب و کتابش بی شهیدیه، که ظاهرن شهید بود تا جهادی کتا شهید بود تا عالمی هست که تبلیغ و کارهای علمی کتا و سخی هست که سخاوت کتا، ایسه نفر من اولین کسانی که محاسبه شوید، تک تک محاسبه کنگو بند و هر سه به جهنم دور دیگو بند. به تفصیل ها که وقت تمامه و خداوند هر یکی چشان حاضر کن جست کن، تو من ترا ایس عمر سلامت صحت علم نیروی ابتکار فکر علم دانش دا تو چیکار کو بشه. ای خدا تریبونی نیست که او در لازم بی من بخاطر دین فریاد بکش و من تبلیغ کو، مسند تدریسی نیست در حوزه ها و مدارس دینی و علمی و دانشگاه که او در من مسائل علمی و مطرح مکنم، تی طرف مردمان دعوت مکنم، تصنیف من کو، تالیف من کو، تبلیغ من کو، سخنرانی من کو، ای او تی خدمات حساب کن بخاطر تو این کاران کو. خدا تعالی فرمانی آ قسمتا من قبول دارم که تو ای کاران کتا، واقعا علم تواند تعلیم داد ای تمام کارها که تو با تو کشه کتا گندد، اما ای ادعاتی که بخاطر من تو کتا گند اشیه من گوشد تو دروغ بنده، تو بخاطر من نکتن، بخاطر همشید کتن که تو در دنیا شخصیت پیدا بکنه، نامور ببه، اسم و رسم پیدا بکنه، تو بخاطر من نکتن، بخاطر اشی که تر مردم تعریف بکنن که ای رنگی عالمی ای پمی دانشمندی انجام داتا، تر ای مدرسه دنیا تا خیلی تو معروف بوده، مشهور بوده، نامور بوده، دانشمند و عالم گوشنگ بوده، تی پاداش من تر دنیا دا چیزی که تی هدفه مرو چی چیزی پانک من برای که بگیرتی سرنگون به جهنم دور بیده. خداوند ما را و می علما و دانشمندا نا تماما، می طلابا، می دانشجویانا، دانشمندانا، عالمانا از ایپمین عاقبتا و از ایپمین فیض و تصوری که به ایجاب رسینی نجات بدن تو حفاظت بگیر. آن مرد که شهید بود تحمید اولا، ها تو چی کو از این عمر و صحت و قوت، خدایا من چی بگن بالاتر از ایشی، ای توان قوتی که تو من داتگه در میدان رزم رزمگاه در نبرد با دشمنان تو من به خاطر اشی که تو راضی ببه تا جای مبارزه کو قوتی خون آخرین قطره و همراه تو فدا بودتون کشک بودتون در راه تو. خدا تعالی فرمانی که آ قسمت قبول دارم که تو وقت کشاین تو جنگ کود خیلی هات جت و کشت و کشک بود، اما یک قسمت که به خاطر من وقت کشاین تا اشی من قبول ندارم دروغ بنده. تو به این خاطری کاران کو که مردم بگوشش این خیلی بهادر، این مرد خیلی دلیر مردی شجاعی جنگجوی، باید درجه تی اضافه ببی، تعریف تی بالا برو، تی حقوق بالا برو، به این نیتان تو این کارو کو و ایشان تر رسته همه دنیا تا مروچ پانه کمت چی انتظار داره بریتی ملائکه سرنگون دورده جهنم آس سخی هم حمید اولا این مال و ثروتم تر داد چید کو ای خدا هر رت وار بود پل سازی من داد، بیمارستان و ارکنگی من داد، بی نوایی بدبختی من داد، حوزه مدرسه که من کمک کو، مسجد من کمک کو، فلان غریب من دا، ای خدای مال من وثیق حساب نه کو تیگت هر کجا تی نام یکی گفت من داد. خداوند فرمانی که به تی خاطرون دا، خدا تعالی فرمانی که درست بشه تا این کاران کته واقعا ایشان درستن تمام این کار تو بشه، اما اشی که به خاطر منت کته دروغ بنده من تی دل با خبرم که تو این کاران صرفا به این خاطر کو که مردم بوشن بابا فلانی در فلان منطقه چه اشیا سخ با سخاوتتر چه اشیا جوان مرتر در بذر بخشش کسی دیگه نیسته، به خاطر دنیای نام کته تو این کاران کو و این نام من تر دنیای داد تر این بهره رسید مروچ چیزی نی به تو فرشتن بیرید سرنگو جهنمی دور بدید. بس امیدواری که انشاءالله خداوند متعال می تمام اعمالا به قول سعدی کلید در دوزه است آن نماز که بس بهر مردم گذاری دراز. البته در مورد نمازهای فرض اشی صادق نه، نماز فرض باید علنن کنک ببی، باید در انظار کنک ببی تا تر مردم متهم کنک این مسلمان تارک نمازی وظیفه این تایی با توفه میراجی که من روشی قرارت من روشی بحث بکنو، ولی متاسفانه وقت تمامه. اما نماز تهجد، نماز شب، نمازهای نافله که کنه خب باید همه نماز برای خدا ببن، چون مبی که اگه مردمی گنده زب زب دراج دراج نماز کن، رکوعان زب رکن، سجودان زب رکن، قیام مشتر رکن، قومه و جلسان خوب کن تا مردم بگوشن که چی این زبره سوپی وش وشی نمازوانی، هر وقت مردمی مگیم دی این هران گرا گرا مرگ پیما سمت جان هل سر زمین چیز نی پدا دوری دا بجن بجن کن تو زودتر که باره دکان چطور بود، باره فلان کار چطور بود، فلان بازار چطور بود، منزل چطور بود، بلا اگه همین حالت هم پشتا پاتره پی بشکم تراتره پی بیه که پیدا که شرشار کشتی برا برن دراج دراج نماز کراده دراج کن ای پیمین نماز نافله صادقشی کلید دروازه جهنمی که به خاطر مردم وانه بود. پس معلومه که اساس کار ایمان و تزکیه نفس و سلامت نفس از آلودگی های نفسانی و شهوانی و شیطانی و ارتباط تنگاتنگ با خدا و توجه به خدا مبدا و معاد که انسان تمام کاران با ارزش کند. همه به ما در این هفته ای که در پیش داریم 18 آذر ماه روچی این که بعد از چندین سال نبرد جنگ تحمیلی که بر کشور ما کنک بود دگد سازمان ملل متحد بر اثر تحقیقات و نتیجه گیری های بعد از مدت ها به این تشخیص رسید و اعلامی کرد که متجاوز و متخلف و تجاوزگار در این جنگ عراق و ایشی در این دنیا یک نمونه برای انسانهای متجاوز، برای انسانهای ستمگر که در حین ظلم وقتی که ظلم کند فکر کند که این میدان پر من صافه، زمین فراهمه، منوتی سواریا اسبا هر پیمی به تاخت و تاز در بیارون کسی نیک آی جلو بگیرید، ولی غافل از اشین که یک روچی شاد در همین دنیا بیه که آیی در این تخت تازه به کله بوار تو تیگاه و همه دا هم محکوم کنک ببید و محکومیتی که در بارگاه خدا هستیم و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، به زودی ستمگران زانن که آیا به چه روز سیاهی مواجه و روبند و پاداش و نتیجه ظلم و تیگه در بارگاه خدای ججند. روز 27 رجب در پیش دارین در این هفته، چون روز 24 رجب دوشنبه آینده، 27 رجب به عقیده برخی از مسلمین روز مبعث رسول خدا علیه السلام، یعنی پیغمبر علیه السلام خلعت نبوت در این تاریخ از رجب، رسالت و پیغمبری یه تاج فر افتخار بر فرق گران بها و ارزنده رسول اکرم علیه السلام ارکنه بوده و این ماموریت عظیم تبلیغ دین و ابلاغ احکام الهی بر رسول خدا علیه السلام دیگه بوده، که اگر این بود هم ببید از لحاظ تاریخی خیلی با عظمتی روشی و نزد اهل سنت بنابرای قول اکثریت اهل سنت معراج و اسراء رسول خدا صلی الله علیه وسلم در 27 رجب. 10 سال مشقت تحمل کنگا در اواخر سال دهم نبوی بعثت و یا اوائل 11 سال بعثت قبل از هجرت، حالا چند ماه قبل از هجرت اقوال مختلفه، بعد از تحمل زحمت ها در راه خدا، خداوند متعال جل علا شان هو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم با یک اعزاز بزرگ دیگری و معجزه بزرگ دیگری بعد از معجزه قرآن و معجزات دیگر سرافراز فرمایند. بزرگترین معجزه های پیامبر قرآن عظیمه، از میان 4000 خرده معجزه که علما توانتا حساب بکنه رسول خدا علیه السلامه، بزرگترین معجزه قرآنه. ما از بعد از آی از میان یکی از بزرگترین معجزه ها معجزه اسراء و معراجه که در یک شب از مکه به بیت المقدس مسجد الاقصا رو، سبحان الذي اسرا بعبده تاکی از آن خدایی که بودی بنده محمد علیه السلامی شبا شب از مسجد الحرام به مسجد اقصا برد، ملائکه و پیامبرانی جمع کتاودا، پیامبر جبریل اذان دا، پیغمبر امامت فرمایند. سوال بکنه این نماز چه نمازیه؟ نماز نافلیه، نماز سحرگاه هست، چون نماز عشاء پیغمبر در مکه و انتقه توفقه، نماز صبح پیشم پدا مکه و واجه تشریفه، و چنودا خداوند به وسیله یک معراج، معراج آله عروج، سیڑی، نردبان، حالا آسانسوری تعبیر کنه، در زمان بعد چیز دیگه تعبیر کنه، غیبی خداوند متعال بر آن حضرت رادا به وسیله این نردبان غیبی پیامبر علیه السلام صبر تنها با جبرئیل امین تا سدره المنتهى بالا رفت به آسمان ها و جنتی سیل فرمایین، جهنمی سیل فرمایین، و سدره المنتهى که فرشتگانی محل چود تمام دید عموم فرشتگانی، و جبرئیل امین که دارای بزرگترین مقام از این ملائکین تا سدره المنتهى، یا حتی از آیی و از اشی بکو پیغمبر چودا دیماتر که لگه لگید سادی فرمانی که وقتی که منی آقا و ممدوح، آقای کل، فخر رسول، نبی مکرم علیه السلام چه سدره المنتهى است، فکر کن جبریل شاد انگه منی همراه و آ 700 تا پر و بال که جبریل داری، یک پری اگر پچکا مشرق تا مغرب یک کره خاکی تمام گیری پوشی، ولی وقتی که چند لحظه بعد پشتا چک ترینی چهره مبارک ترینی پشتا که بانی امراه باری چطو بچاری جبریل آهی دور پشت کبتا دیمتا یا تا نکم داشته که همو دا به او گفت سالار بیت الحرام که ای حامل وحی برتر حرام، ای حامل وحی تو از آسمان ها برای من وحی یارت همیشه وحی یاره، فرشته مقرب و خدایه تا اده همراه بوده. چه در دوستی مخلصم یافتی، انانم ز صحبت چرا تافتی؟ چون بود که تو ایدام منطقه نیایدیم ترا منی همراهی تو ویل کو، مگه چه من عیبی دیدید منی مرافقت و همسفری همراهی تا من نسبت به تو کوتاهی داشت که تو ویل کو منی همراهی ایا؟ جبریل جواب سعدی نقل کمشی بگفتا فراتر مجالم نماند، بماندم که نیروی بالم نماند، اگر یک سر موی برتر پرم فروغ تجلا بسوزد پرم. آقا تو در همراهداری واقعا هما پیم که فرمایش کنه مخلص بودتگه، ولی جبرئیل جهت همه دیں، جبرئیل مقام انتها تا همه دیں، هر کسا وما منا الا له مقام معلوم. این فرشتان تعبیر قرآنی که خداوند مطالبان که ما هر یک یا یک رتبه و مقام و مکان و جا و منزلت و مشخصی ها چه اوتی مشخصی منزلت ها بالاتر رفت نکنی. انسان این که برسد آدمی، رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، شاعر گشته انسان این در وجود انسان خداوند همه کمالات وجود دارته که اگر در هر بود کمال اوتی کمال کار بندی بهترین پایه یا کمال اگر رسی که دیگه هیچ کس رست مکن، بالاترین مقام تا رو در تکنولوژی ارکبید، علم تکنیک تا به همه جای رو که دنیا حیران بی، یه انسان کماله. علوم پزشکی تو گا وقتی که قدم ارکند آخرین حدی که چودا دیگه حدی نداری رست نکن، در علم عرفان وقتی که قدم ایرکن تزکیه نفس و ذکر الهی و در خدمت مرشد صالح و تا ارشاد کنانی و در بیاد خدا و تقوی و زود و پرهیزگاری با خدای بید و ذکر فکر یاد خدا بی، در سلسله معرفت و عرفان و ولایت صغرا و علیا و کبرا آخر به جای رسی که او دا فرش سر نشته عرش و تماشای کن تو چاری. و مجمع و جامع جمیع کمالات بشری مظهر تام و کامل وجود ناظرین جناب محمد عربی فداه امی و ابی صلی الله علیه وسلم. بشریت دارای کمالین، دارای نورانیت معنویین که وقتی که آر نورانیت ها بتیگه کار ببندی درست استعمال بکند، آیه سرعت چه سرعت نور هم که در ثانیه چندین میلیون کیلومتر سفره هم سریعتر سیر کند و جای بالا ایراد که به عرش ایراد رسید و داد. در شب معراج بود جبرئیل اندر رکاب، پانیادا بر سریر گنبد خضرات وی. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اولا پنج نماز نهایتا فرضیت پنج نماز تسویب بود برای امتا و نماز تحفه میراجی، تمام احکاما بنا ملائکه یا به پیغمبر یارت ابلاغ کتا، برای ای ابلاغ گرگا پیغمبر وقت ماموریت حاصل کتا که برای ابلاغ تحویل بگیری بیاری. فرمانتی رب العالمین منا سی هدیه دا، یکی پنج وقت نماز در شبانه روز، پنج نماز فرض و خواتیم سوره البقره، سوره بقره آخری رکوع آخری حصه آیات آمن الرسول و بما انزل الیه من ربه و المؤمنون، چقدر با فضیلت این آیات انشان که عنوان تحفه میراج دیگه بوده گم. سومی هدیه که به من دیگه بود اشیاد که هر کسی از تی امتا در حالی چه دنیا برو بمیرید که به خدا شرکی نکتا، چه شرک پاک و صاف بوده و کفر و شرکی نکتا، آیه منی الله چه جهنم ها بالاخره نجات و دون جنتی داخره. کسی که نماز اطاعت کوتاهی بکن، نماز که ستون دینه و هدیه میراجن اشیا ویل بکن ترک بکن، گویا خدای رهداتگین سوغات و هدیه و تحفه ای که به وسیله به دست پاک محمد مصطفی علیه السلام بر اثر ابیمین عظیم الشانی سفری که وقتی نبرایشی گوشه و ابعاد توضیح دهگا رهد یک بوده برای من شما، گویا خدای رهداتگین هدیه ما دوباره برگردین تو پی دیم جتو واپسین کو تو ویلین داد. و ابیمین انسان چقدر خدای درگاه مجرم شناخته بی، چقدر باید آیی سزا بگندید. امیدواریم که خداوند متعال جل علا شان و بوتی فضل و کرم و احسان ما را از ترک نماز و ترک عدم توجه به فضائل انسانی و چیزهایی که انسان ها با فضیلت و با عظمت کنند به مقام بلند انسانی رسینند، خداوند متعال جل علا شان و حفاظت بکند و ما را انسانهای وارسته و تزکیه شده و مسلمانان خوب و پاک قرار بدند و در مسیر صحیح اسلام ما را الله تعالی حرکت کنه توفیق بدند. هم اپیم که شاعر گوشته ای مسلمان اگر رسول الله میراج اشین که تا عرش برو تو برسید، میگه تایی هر کلمه گویه رسول الله میراج اشین که ما تو و تا به همه خط مستقیم سنت پیغمبر یعنی راه و روش زندگی پیغمبر به پیغمبر قدم به قدم و تا برسینی. یک شاعری به اردو تعبیر جالبی داری وشی تیری میراج که تو لوح و قلم تک پہنچا، ای آقا تی میراج اشیه که تا تو به لوح و قلم و عرش رفت رسیده، میری میراج که من تیرے قدم تک پہنچا، منی میراج همشیه که من به تی مبارکین گامان سرا قدمان مبارک سرا و تی سرا فدا بکنون، تی دستور مطابق تی سنت مطابق و تی زندگی در قالب سنت تو پیادا بکنون، هر پیم که تو دستور داتا ما همه پیم و تی عبادات اعمال معاملات اخلاقیات عقائد سیاست حکومت فرد اجتماع تمام عباد زندگی ها در قالب طریقه تو روش زندگی تو پیاده بکنو. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. امیدواریم خداوند متعال ما را در این مرام مرادا کامیاب و موفق بفرمانی. و من لوت اشیا هم بیان کنم که نبی علیه الصلاه و السلام این تحفه این مقام معراج بعد از تحمل زحمت ها دیگ بو و انسان تا مشقت ها زحمت ها تحمل مکند آیی به مقامات بلند نائل بودن نکند. و بعضی مسائل عبرت آموز در سفر اسراء و از مکه تا بیت المقدس که خیلی لازمتن توضیح دیگ ببند که وقت تمام بود انشاءالله زندگی بود با اینکه این موضوع بیان انفاق فی سبیل الله و مسئله زکات اهمیتک عموما ما ابرات و ایمانات که دوگا گشته از رجب و تا آماده برای کاران کنند کتاب رمضان آماده ببند و رمضان صرفا به عبادت و نماز و روزه و تا آماده بکنند. ولی این موضوع اگر زندگی فرصت دا انشاءالله من ادامه دهون. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. در پایان ارائز یاد داشت های عزیزان داتا آیه نوشته که این جانبان به نام حاج احمد راهپیما فرزند فقیر محمد بدر این جانبان به نام حاج احمد راهپیما فرزند فقیر محمد در تاریخ 12/9/75 به روز دوشنبه به رحمت خدا پیوسته درخواست دعا جهت شادی روح آن مرحوم را داریم. پسر امویم به نام غمیر ریگی 5 روز پیش دنیای فانی را ودا نموده برای شادی روح آن مرحوم درخواست دعا داریم. همین به ما یاد داشتی سلام علیکم، لطفا جهت شادی روح استاد ملا محمد ربیعی فاتحه قرائت نمایید و برای رسوایی دشمنان دعا نمایید. با تشکر و قدردانی از شما و برادران حنفی مذهب و السلام. یکی از شاگردان ملا محمد ربیعی این خبر متاسفانه در روزنامه جمهوری اسلامی هم روز چهارشنبه منتشر کنک بودتگد که این عالم ربانی خود روزنامه به صراحت نمیشته که عالم ربانی و روحانی وارسته که یکی از خدمتگزاران خوب برای اسلام و نظامت و از علمای کم نظیر جامعه اهل سنت است. امام جمعه اهل سنت مرکز استان کرمانشاه شهر کرمانشاه و مؤلف بسیار تردست و نویسنده چندین کتاب و تألیفات مهم در زبانهای فارسی و عربی و کردی و سخنور بسیار حکیم و دانا و خطیب توانمند و ارزشمندی که من آخرین بار در ماه ربیع الاول در هفته وحدت در کنفرانس بین المللی هفته وحدت در تهران ای وجه ملاقات کت و از شخصیت های با ارزش در نظام جمهوری اسلامیت که تا وقت بیش از موعده که تا این بود تگد چون مقاله و سخنرانی ای وجه به زبان بسیار فصیح و جالب عربی در زمینه وحدت اسلامی و وحدت امت اسلام خیلی جالبت ای وجه وقت دیگه بود که او دا سخنرانی کت. متاسفانه طبق روزنامه نوشته در شب دوشنبه روز دوشنبه ای دارفانی ها رخصتی کتا گو رحلتی فرماین تا و ایشی یک اندوه و دردی برای تمام مسلمین. خب هر کس میری چه دنیای روز، ولی واقعا علمای مرگ دردناک ترند. موت العالم موت العالم، یک عالم مرگ برابر با تمام دنیای مرگ. از این جهت ما این زائعه عظیم برای جامعه روحانیت و طلاب و حوزه ها و عموم مسلمین تسلیت عرض کنین و چه شما عزیزان تقاضا دارون که با قرائت فاتحه و اخلاصی برای ارواح ای عزیزانی که تقاضا کنگ بودتا آیه راه پیما و همین پیم برای آیه ریگی و مرحوم ملا محمد ربیعی شادی روحا فاتحه و اخلاص قرائت بکنی و دعا بکنی خداوند متعال جل علا شانو شان ارواحا شاد بفرمائنی و اسلام مسلمینا در مقابل از زائع علمی بزرگا الله تعالی جل علا شانو شخصیت های عظیم و عظیمتر دیگری خدا قادر جاگزین بکن تو بدن که بتوانند برای ادامه خدمات و انجام وظایف اسلامی و اجتماعی در خدمت مسلمین قرار بگیرند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عزیز زاهدان نامه ایش داده که با عده زندانی زاهدان که هم اکنون در شهر چابهار به سر میبریم و در نماز جمعه هم شرکت نموده ایم، از شما و تمامی مردم مؤمن و مبتدئین چابهار برای آزادی خود و تمامی نادمین در بند تقاضای دعا داریم. امیدواریم خداوند متعال می عزیزانی مشکلات و تمام آیانی که بودی اشتباهات و متوجه بودن تو در بند به سر برند، یا در تمام دنیا کسانی که در بند اسارت ظالمان در جهان دنیا به سر برگند الله تعالی آنی آزادی کامل و رهایی اسبابا زمین یا فراهم بفرمایید. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور الإيمان وشرح صدور الصادقين بالتوحيد والإيقان. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا أهل الغفلة والبطالة والغرور ويا أهل الجاه والمال والسرور، يلموا أن الدنيا دار الفناء والغرور والآخرة دار البقاء والسرور، فاذكروا فضيحة القيامة والصراط والنشور، ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تزل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد.